तो ये था रकू नंबर 13। इस पारे का एक स्ट्रेच में अगर देखेंगे तो आज हमने कौन कौन सी चीजों को देखा। आज के रुकू का पहला मेन पॉइंट तल्लाक के बारे में था। क्या मालूम हुआ? बहुत सारी बातें मालूम हुई, लेकिन अगर एक स्ट्रेच में देखेंगे दो बार है, यानी जिसमें रजू किया जा सके, रजू का हक हासिल है, सताने के लिए रजू ना किया जाए, रुख्सत करते हुए तोहफे वापस ना लिए जाएं, औरत खुला ले सकती है, औरत मुआवजा देकर अलहदगी ले सकती है, और हलाला की बात देखी कि तीन तलाकों के बाद अगर निकाह करना हो तो औरत से निकाह नहीं हो सकता जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना हो और फितरी तरीके से मामला सारा हो, और फिर उसके बाद अगर हालात बिगड़ते हैं तो पहली मर्द से निकाह हो सकता है। इंसान सोचे तो पहले ही सोच के करो, इतनी मुश्किल की जरूरत क्या है? दूसरा मेन पॉइंट था हिदायत। चार हिदायत हमने देखी इस रुकू में जो अल्लाह ताला ने हमें दी। नंबर एक, अल्लाह ताला की आयात को खेल ना बनाओ। अल्लाह ताला की नेमते उज़्मा यानी इस्लाम को ना भूलो। अल्लाह ताला की नसीहत है कि जो किताब और हिकमत तुम पर नाजिल की गई है इसका एहतराम करो और अल्लाह से डर जाओ। पसंदीदा रवैये जो आज सीखे, अल्लाह ताला के इनामात को याद रखना, तकवा इख्तियार करना। ना पसंदीदा रवैये, अल्लाह ताला की हुदूद से तजावुज करना। मुझे पढ़ाते हुए भी एहसास हो रहा था कि बार बार, पहली आयत में तीन बार है अल्लाह की हदों को कायम रखो। कितनी जरूरत है ना फिर इन हदों को जानने की। बहरहाल, दूसरा पॉइंट था जुल्म करना, नापसंदीदा रवैया, और तीसरा था अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाना। अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसे मजबूत हुआ इस रुकू को पढ़ने के बाद? अल्लाह ताला ने नेमते उस्मा से सरफराज किया, इसे भूलना नहीं। अल्लाह ताला ने नसीहत की है, इसका एहतराम करना है, अल्लाह से डरना है, और अल्लाह सब कुछ जानता है इस शऊर के साथ जीना है। अल्लाह के नबी सल्लम से कैसे ताल्लुक मजबूत हुआ? कि आपने तलाक, खुला और हलाला की हकीकत को समझाया। अब देखिए कि अगर हम इतनी हदीसें बीच में कोट ना करें तो ये आयतें हमें उस तरह नहीं समझ आ सकती ना जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद आती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लम पे बड़ी मोहब्बत से दुरूद भेजा करें कि आपने दीन कितना आसान करवा दिया हमारे लिए। आपने अल्लाह के इनामात को याद रखना सिखाया और अल्लाह की हुदूद तोड़ने के इंजाम से डराया। आज के सबक में से जो मकसद है जिंदगी हमने लेना है, हदूद इलाही पर कायम रहना है इंशाअल्लाह ताला। वरना क्या होगा, ज्यादती करेंगे तो अपने ऊपर ही जुल्म होगा। अपने इस्लामी निजाम हयात से दिली मोहब्बत करनी है, अल्लाह के हर कानून के लिए दिल में मोहब्बत से गुंजाइश पैदा करनी है। जायजा भी लेते चाहिए अपना अपना, मैं अपना और आप अपना, क्या मैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज करती हूँ? क्या मैं हदूदुल्लाह तोड़ने का इंजाम जानती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला की आयात को खेल तो नहीं बनाती? क्या मैं अल्लाह ताला की अता करदा नेमते उज़्मा को याद रखती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला की किताब और हिकमत का एहतराम करती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला से डरने का हक अदा करती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला के इनामात को याद रखती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला की हदूद से तजावज तो नहीं करती? क्या मैं अल्लाह ताला की आयात का मजाक तो नहीं उड़ाती? और क्या निजी मामलात में मेरा मामला अल्लाह ताला से डर और खौफ वाला होता है? अल्लाह ताला आपके लिए भी मेरे लिए भी आसान करे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत सुन लेते हैं एक बार इन आयात की। الصلاة